Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Allah'ı zikret anmak Allah Celle Celaluhu. Bir insan ne yapar Allah için Celle Celaluhu? Onun tabi bir karşılığı vardır. Karşılığı da. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Rahim Fezkürüküm Fezkürüniye Ezkürüküm buyuruyor Mevlam. Vezkürü cemi çoğul yani burada. Niye? Mevlam biliyor beni diyor Allah Teala. Zikredin. Zikir ne tabi? Şu anlamı geniş kapsamlı zikir anlamı böyle. Zekere yezkürden gelir. Zikir anmak anlamına geliyor. Hatırlam anlamına geliyor böylece. Allah Teala Mevla'yı unutmamak böyle. Unutmamak Mevla'mızı. Bu da dille olur. Rabbin ismini almak ile dille olur böyle. Ne gibi? İsmi Celal gibi mesela. Allah Allah demek Celle Şanı böyle. Allah Allah. Ama o anda Allah'ı da hatırlamak gerekiyor ama. Bir bunu söylerken böyle. Sonra kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Sübhanallah ve bihamdi gibi. Hep bunlar Allah Celle Celaluhu zikir bunlar. Buna deniyor zikir lisan. Zikir lisan. Bunlar dil zikri. Yapılan zikri bunlar böyle. Ancak dil Allah'ı zikrederken eğer kişinin kalbi orada olmasa o zaman yarım oluyor böyle. İki uç artı eksi metrede. Yani temas etmez birbirine, dokunmaz birbirine lamba yanmaz, makine çalışmaz. Böyle. Mutlaka iki uç birbirine dokunması gerekiyor bunların da. Kalb ile dil gerçek böyle. Yani kul derken Allah Celle Celaluhu, Allah derken kalp orada hazır olacak kalbinde olması gerekiyor. Her Allah değişince Celle Şanuhu bu bir zikirdir. Tabi kalbi nurlanır, gönlü aydınlanır, içi ferahlar, gönlü açılır ve amel defterine sevabı yazılır her sene böyle. İyi başkanlık bunlar böyle. İkincisi Allah'ın Celle Celaluhu emrini hatırlama, emirlerini hatırlama böyle. O farzdır, o bundan daha sevabı. Farzdır böyle. Ne gibi? Namaz vakti namaz hatırlamak, namaz vakti geldi. Namaz kılınacak. Nedir bu? Allah'ın emri Celle Celaluhu. Mevlamızın böyle bu. Hatırlamak. Namazı da Allah için kılmak. Celle Celaluhu. Namazı da böyle. Namazdayken de gafil olmamak gerek. Elden geldiği kadar yani gene gönül, gene kalp, ruh namaz olması gerekiyor gene böyle. Şimdi yüzün kıblesi Kâbe Beytullah. Bir insana gönül vardır, kalp dediğimiz gönül var. Onun da kıblesi Allah Celle Celaluhu böyle. 100 kilo dönerken gönül de Mevla'yla bir alması gerekiyor gönlünde böyle. Namazla. Böyle olursa o zaman ne olur? Namaz tam tekamül, tekmil namazı tamlar o zaman namaz böyle. Tam huzur böylece. Ama böyle yapamıyorsak ne olur? Tabii namazı yine kılacağız. Farzı namaz. Yine onun sevabı da var. Fakat ne olur? Yemek bile pişirirken mesela ya başka bir hamur şaparken bir kadın bile ne yapar? Bunun bir kuralları vardır. Bunun bir formülü vardır bunun böyle. Un, suyu, işte kabartma tozu, neyse böyle yağ, şunları bunları ölçüsü var bunların böyle. Ölçüyü kaçırırsa olmaz böyle. Az pişirse yine olmaz. Çok bir şey yaksa yine olmaz. Demek her şeyin bir usulü kuralı var böyle. Formülü var her şeyin böylece. Namazın böyle zikrinde, namazın zikrinde bir formülü vardı bunların da böyle. Tabi baba gerekiyor bunları. Bir de haramdan kaçınmakta. Günden kaçınmakta. Yani bunu Allah Celle yasak etmiştir diye, haram kılmıştır diye haramdan kaçınmakta Allah'ı hatırlamak. Bu da farzdır bu da. Günümüzde kış elhamdülillah biraz da kapanma oluyor da yazın hava ısındı mı ne yazık kadınlar kızlar yani pervasız yani böyle. Haşa Allah peygamber tanımama, isyan etme böyle. Kur'an tanımama. Sanki başı boş, öyle kalacak yani. Hesaba çekilmeyecek. O kefene giymiyor sanki. Bir de bir açık saçık olmuş oluyor böyle. O zaman ne geliyor erkeklere? Onlara bakmama. Bakmama böyle. Hatta gözü kapama icabında. Önüne bakma, gözüne kapama gerekiyor. Bu da nedir? Allah emri Mevlam böyle. Mevlam buyuruyor. Ayet-i Kerimesi de Habib müminlere söyle. Gözün yumsun der. Kulil müminine. Müminlere söyle. Yeğuldum yefsarim böyle. Yeğuldum yefsarim. Gözünü yumsunlar kafasına gözüne böyle. Demek ki göz kapağını kapamak o zaman farz oluyor bakın böyle. Farz. Yani namaz nasıl farzsa, hac nasıl farzsa, oruç nasıl farzsa haram karşısında gözü kapamak o da ne oluyor? Farz mıdır? O da bir farz sevabı. Yani nafile namazdan daha sevap onda böyle. Farz sevabı. Hatta kişi Allah korkusuyla kişi böyle gözünü kaparsa ne olur? O anda iman tadını tutuyor gönlünde. İki arkadaş, genç, Arabistan'da yaşayan arkadaşlar, iki kişi. İkisi de birbirinden nurlu, yani salih kişiler, genç kişiler böyle. Bunlar kararmışlar Mekke hacı gitmeye. Yeğen gidecekler, hayvanla develeri yok. Uzak bir okudan Mekke'ye mükerremeye bir çadırları var. Buramıza yükleniyorlar. Arada bir mola veriyorlar. Gece yatıyor çadırlarında. Gidiyorlar. Mekke'ye mükerremeye bir konak diyorlar. Yani dinlenme, mola verecek kadar. Mesela kalınca akşam oluyor. Köyün kenarında orada geceleme karar veriyorlar. Burada kalalım diyor gece. Yatıyorlar tabi orada. Şimdi sabah kalkıyorlar. Namazdan sonra bakıyor hiç yiyecek kalmamış ekmekleri. Bir şey kalmamış yiyecekleri. Diyor ki şimdi öbürüne ben de köye gideyim. Köyün kenarıymış. Parasıyla ekmek bir şey bulursam alıp geleyim. Tabi dükkan yok köyde o zamanlar. Öbürü de dışarıda kalacak orada. Kalan adı Yusuf'muş. Şimdi biri köye giriyor, işte soruyor, ekmek kimde fazla varsa parasını istiyorum diyor. Sıra ekmek ama, katı istemiyor. Biraz tabi dolaşıyor, gece inerse. O Yusuf yalnız kalınca çadırda almış Kur'an-ı Kerim'i, oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor. Boş durmuyor Allah dostlarım. Yani dünya hayatını değerlendirme her saniyesine böyle. Efendimiz yeter işte. Ne bileyim yeteceğini. Nerede belli olacak bu? Mizanla mahşerde tartım olsun halde. İşte belli ki bu şekilde böyle. Kur'an okuyor tabii. Bu Kur'an dalmış. Anlamını da bildiği için gönlü de uyanık olduğu için anlam yetersiz. Ya bilmek başka. Gönlü gafil olmamış. Gönlü uyanık olduğu için kendi Kur'an-ı Kerim'e vermiş, bir kadın içeri girmiş, bir karartı görüyor, bakmıyor bile ama, bakıyor bir kadın sesi. Bana bir şey söylüyor, anlamıyor. Herhalde fakirdir diyor, gariptir diye. Hiç bakmadan kadına, gözü yine Kur'an-ı Kerim'de, cebinden bir para çıkarıyor. Zaten az parası zavallığında böyle, uzatıyor bakmadan böyle. Kadın almıyor parayı. Ben de para istemeye gelen ben dinleyici değilim diyor böyle. O zaman bakıyor, peki neye geldin diye kadın soyunuyor bu sefer. Soyunuyor. Soyunca anlıyor tabii durumunu. Önüne bakıyor, Kur'an'a bakıyor. Allah'ın başlıyor onda. Allah korkusundan böyle. Şimdi Allah korkusu geliyor. Bir haramla karşılaşıyor. Haramla. Kadın kendi teslim oluyor kendisine. Kadın soyunuyor. İşte bir Allah korkusu geliyor, ağlama başlıyor. Önüne bakıyor ama gözüne yaş geliyor. Böyle hırsırsa bağlıyor. Hışırta ağlarken. Kadın bakıyor da iş yok bunda onun açısından. Kadın gidiyor. Ağlayan arkadaşı geliyor. Ekmek bulmuş. Geri bakıyor, Yusuf ağlıyor arkadaşı. Yusuf niye ağlıyorsun? Hiç diyor işte, anne baba aklıma geldi. Yok, doğru söylemem diyor. Biz diyor, Beytullah Kabe'ye gidiyoruz diyor. Sen anne hatırlamazsın, baban hatırlamazsın. Doğru niye ağlıyorsun derken, onu söylüyor meseleyi. Böyle böyle diye bir kadın geldi. Peki niye ağlıyorsun şu anda? Nasıl ağlamayayım diyor. Ya o anda nefsim bana üstünlük sağlasaydı. Genç tabii. O anda nefsim hakim olamasaydım. Nefsim aldansaydı ne oluyor benim halim? Allah diye bir kubarıyor. Daha çok ağlam titriyor Allah şey yapalım. Bu sefer arkadaşı da ağlama başlıyor. İkisi ağlaşıyorlar. Yusuf beraber kendine geliyor. Ona peki seni alacağız arkadaşım. İmtihan bana imtihan geldi Allah'tan Celle Celaluhu böyle. Sana bir şey gelmedi başına. Sen ne ağlıyorsun? Ah aşık aşık. Yusuf diyor. Benim ağlamam lazım böyle diyor. Neden? Yatsın ki ekmek alma gitsin ben kalsaydım burada. Belki ben de imtihanı kazanmazdım böyle diyor böyle. Ben ağlamam lazım diyor. İkisi ağlaşıyorlar. Tabii boğazdan ekmek geçmiyor artık. O durumaya gelmişler. Çadır söküyorlar. Uyuyor omuzuna. Yatağa gidiyorlar. Akşamdan sonra Kabe'ye gelmişler. Tabii ömrü yapacaklar. Mikat'a girmişler yolda. Ondan sonra emir tabi yolda, sahi yapıyorlar kembe, tıraş yollar. Karayolu hiç uyumamaya. Mesela hiç uyumama karayolları böyle. Tavaf ediyorlar. Yollarına namaz kılıyorlar. Yine tavafa giriyorlar. Namaz kılıyorlar. Konukuyorlar. Hiç durmuyorlar böyle. Bir ara Yusuf olan bu genç çok yorulmuş. Otun bir yere dayanmış böyle. Kabe'de, Beytullah'ta bir yere dayanmış. Dayanırken kendine bir hafif geçiyor kendisinden. Az kendisinden geçiyor. Karşısına nurlu biri beliriyor karşısına. Çok nurlu biri beliriyor. Bu da uykuya dalmak üzere ama tam uykuya dalmamış ama. Bu nedenle sine. Ayet-i Kerime'de sinet-i veren nevim diye sinet-i veren nevim. Ayet-i Kürsü'de var böyle. Sine uykunun evveliyatı böyle. Dağlar gibi olmak kendi bilmek onu onda böyle. Yani konuşup duymak icabında. Nevim ağır uyku. Şimdi bu sine halinde tam dalmamış karşısına beliriyor nurlu biri soruyor. Arapça tabii soruyor. Men ente. Ne kimsin? Diyor ki kişinin ne? Anış yapıyor. Ene Yusuf Nebiyullah. Ene Yusuf ben Peygamber Yusuf'um. Ente Yusuf Veliyullah diyor. Sen de evli Yusuf'sun diyor bana bakışım böyle. Ben Peygamber Yusuf'um. Yusuf Aleyhisselam geliyor böyle. Sen de evli Yusuf'sun. Ne Yusuf Aleyhisselam geliyor ona? Aynı grup diyor. O da aynı imtihanı geçirdi Yusuf Aleyhisselam. Aynı geçirdiği için o geliyor. O geliyor. Ondan sonra bu şimdi gene ağlam başlıyor şimdi uyku arasında böyle şey ki böyle. Ben de evli olur mu diyor. Yani Allah evlisi benimle. Ben kimim ki evli olacak benden? Diyor ki şimdi Yusuf Aleyhisselam Allah imtihan etti beni Züleyha ile diyor. Bana bir peygamberlik var diyor. Senin bir adamın imtihan etti oradaki kadına diyor. Köydeki kadına imtihan etti. O anda o an olsa evlilik verdim. O anda bak. O anda evliyen vakıfını olsa verdim. O anda böyle. Yani bir şeyin nefisle mücadele ne kadar zorsa o kadar sabır şok oluyor böyle. Bak bir anda o anda evliyalık makamına geçiyor anda böyle. Geçiyor oradan. İşte Mevlam buyuruyor. Beni hatırlayın Mevlam. Fezkürûni. Hatırlayın Mevlam buyuruyor böyle. Yani biri diliyle oluyor böyle, lisanla oluyor böyle. Diğeri de ne oluyor böyle? Farzlarda Allah'tan, farzlarda. Ramazan geliyor, oruç geliyor. Sabahımıza kalkma gerekiyor. Bak gün üzeri, iş zamanında, şundan bunda. Yani Müslümanın bütün hayatı ne olacak böyle? Namaz vakitlerine göre yaşam koşulları olacak. Namaz vakitlerine göre yaşam böyle. İçi kellerini böyle. O farz çünkü böyle. Başlığına geliyor. Bunu hatırlamak. Bir de haram karşısında. Haram karşısında. Mesela bir yalan söyle, işi olacak yalan söylese ama Allah'ı haram kıldı. Bunun için buna kaçınırsa buraya bir farz sevabı var. Haramı terk etmek farz oluyor şimdi bak. Haramı terk etmek farz oluyor. Farz yerine giriyor. Bir evliya vardır. Abdullah Tüstel diye Hazreti Rahman Hazretleri. Tüstel yani de İran'da bir kasaba şehrin içi, küçük kasabanın içi böyle. Tüstel var böyle. Oralı olduğu için Abdullah Tüstel'i yani aslında derler. Bu çocukken babası ölmüş, yetim kalmış. Annesi alıyor bunu, genç kadın kalıyor. Malı mülkü yok. Ama emekli maaşı o zaman tabii böyle. Malı mülkü olmayınca yani kadın evlenmesi mecbur olmuş o dönemde. Öyle oluyor. Annesi alıyor bunu, çocuğu dayısına götürüyor. Yani kadın abisi oluyormuş böyle. Ama başka bir kasabada, yakın kasabadaymış. Alıyor annesi bunu, dayısına götürüyor çocuğu. Sonra anı durum böylece. Aç kaldığını, kolesinde bir mal mülk kalmadığını, tabii maaşı yok, geliri bir şey yok bu şekilde. Artık mecbur ölenecek orada. İsteyen de varmış kendisinde. Şunu bırakayım, geleyim diyor böyle diyor. Düne giriyor tabii. Dayısı da dayıymış ama dayı böyle. Yani manevi dayıymış ve dayısı böyle. Uyanık bir gönlü dayısı da böyle. Tam Allah yolunda salih kişiymiş. Yengesi buna iyi bakıyor. Hoş görüyor bunu da onu. O da bunu gözetiyor bunu. 3-5 gün böyle bir misafir halinde şimdi böyle. Ama camiye gidiyorlar. Dayısıyla beraber. Namazı götürüyorlar. Şimdi bir akşam artık oldu. Yatsan geliyorlar. Diyor ki dayısına otur bakalım şöyle diyor. Adı Abdullah. Otur Abdullah bakalım şuraya. Oturuyor. Bak yavrum diyor. Sana ben bir şey tavsiye bulunacağım diyor. Tavsiye de bile diyor. Mevla buyuruyor Kur'an'da diyor. Beni zikredin Mevla böyle diyor. Allah zikredi böyle diyor. Sen şimdi diyor dille zikir. O namaz farz değil onda yani böyle. Taşık da böyle. Kılıyor tabii. Ama daha fazla yıkanırsa böylece. Sana diyor önce bu lazım diyor. Zikri lisan. Dil zikri böyle böyle diyor. Peki nasıl yapayım dayı diyor. Bana diyor ki her açtığını yapma önce diyor. 100 defa diyor Allah de diyor böyle böyle. Ama diyor her Allah deyişinde Allah me'iyye. Yani Allah benimle beraber. Bunu hatırlayın beni bunu. Onu deme hatırla. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Allah huzurundayım. Bunu düşün böyle. Yavaş böyle. Allah, Allah, Allah sondakiyi çıkar. Ve Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Bunu hatırla bu şekilde böyle diyor. Tamam yavrum. Tamam dayı böyle diyor. Şimdi gidiyoruz dayı sahibi. Bu yatacak şimdi yatağına. Oturuyor şimdi. Tam uysal. Yani yaratılış yani böyle evliya şeyin böyle alakalı bir çocuğunda. Oturuyor şimdi. Diş çekiyor. Dönüyor kıbleye. Başlıyor zikreşi böyle. Allah. Allah. Her arada Allah beni görüyor. Allah beraber beni beraber. Böyle. Allah. Allah. Allah diyor. 100 defa diyor ama o anda henüz daha gülü ermediği için günahsız ama. Nedir günahsız? Kalbi temiz. Gönül nur gibi gönül. Tabi tertemiz, safi bir gönül, aile gibi parla gönlü oluyor. 100 defa bilinçli olarak 100 defa tam anlamıyla Allah deyince celal diyor. Gönlü uyanıyor bunun böyle, gönlü. Gülünce gönlü nurlanıyor. Uyanıyor gönlü. İçine bir Allah sevgisi geliyor celal kalbe böyle. Allah sevmek işte geliyor böyle. 100 defa da işte dedi ama bırakamıyorum şimdi. Ya yani bazen bırakamıyorum şimdi böyle. Hep böyle kendi böyle Allah Allah diyeceğiyle yatıyor tabii. Uyuyuncaya kadar hep Allah zikrediyor. Hep Allah zikrediyor. O gece rüyası farklı rüya oluyor ama şimdi böyle. Bütün mesele gönülde. Yani bedende değil. Yoksa bir insan 10.000 defa Allah Allah Allah Allah der, göz orada, kulağı burada, her şey burada, böyle. O da kalıyor bende. Evet, sevap olur gene ama gün uyanmaz. Zevk bir alamaz böyle. Bu tabii o makam gelince o gece çok güzel rüyalar gelmeye başlıyor. Geceleri böyle. Yeşillikler, dağlar, manevi dayırlar, dağlar, bayırlar, akarsular, hatta uçtuğunu falan böyle görüyor. O kadar şey ki bir ara uyanıyor, hep böyle işinden yine Allah demek geliyor böyle. Neyse bunu alıyor. Sabah namazına götürüyor camiye. Şimdi namazda imam uyuyor. Hep namazda kalben yine Allah diyor kalben böyle. Dil tabi demiyor. İmamı dinlemesi gerekiyor orada namazda. Okur imam böyle. Ama kalben gene böyle Allah Allah geçiyor. O sabahki namazı başka namazı sabah namaz. Tevhakkı namazı işte böyle. Böyle yatı kalkma değil mi işte namaz bakıyor. Böyle, namazını zevk almış namazı, sapamış namazı böyle. O secdeye kapılıyor, rüküye gidiyor, ettiyatı okurken böyle. Namaz o kadar tatlı feyiz alıyor. Eve geliyorlar. Tabii o zaman sabah çorba içiliyor o zaman da. Kahvaltı yok o dönemde. Ondan sonra dayı sefer bir çorba içiyorlar. Dayı içine gidiyor. Bu da sokağa çıkıp çıkarmış. Arkadaşı ödenmiş o şeyden, mahalleden. Oynuyorlarmış tabii böylece. Yine sokağa çıkıyor. Arkadaşları abla gel bakalım diyorlar. Gel oynayalım. Bakıyor Allah Allah. Altta zıpla. Abes baş böyle. Bak. Tası geliyor şimdi. O çocuğa oyun tası geliyor bak. Zik tası oluyor böylece. Ben de biraz rahatsız oynayamayacağım çocuklar. O ben canım istemiyor diyor. Rahatsızım biraz diyor. Uyuyam, oynamayacağım diyor. Oturuyor bir kenara. Hep böyle kalbime Allah Allah Allah diyor. Ve kendi kız zamanında büyük evli oldu muhtemelen. Altıçı Hazretleri Ramazan Hazretleri böyle. Yani büyük evli oldu kendisi böylece böyle. Yani bu yolda insan boş kalmıyor bakınız böyle. Ama ne gerekiyor? Her şeyin bir usulü değil mi? Kuralı var değil mi? Şattır her şeyin böyle böyle. Uyunca bunlara, uyunca insan boş kalmıyor bunlara böyle. Ama kurala uymadığı kişi o insan bir şey alamıyor böyle. Dedim ya hamuru mesela. Ya tuzunu biraz fazla koysan olmaz. Tuvalka bakma tozunu biraz fazla koysan olmaz. Taşlar, tepsiden taşlar olmaz böylece. Pişmesi olmaz, çok pişti yansı olmaz. Yani kurallar her şeyin kuralları var böyle. Hezkürünü Mevlam buyuruyor, beni zikrediniz. Peki ne oluyor sonuçta? Bu nedir karşılığı? Mevlam buyuruyor, Hezkürüküm. Ben de size hatırlar Mevlam buyuruyor. Allah bizi her zaman biliyor. Fakat Allah kulunu hatırlama muamelesi deniyor buna böyle. Yapacak böyle. Ne zaman? Kul daraldığı zaman. Kul daraldığı zaman işte kulun hayatı günahlarla geçiyor. Haramla geçiyor. Her şey geçiyor. Daraldığı zaman Allah bana diyor ama olmuyor tamam böyle. Firavun da Allah dedi boğulurken denizde. İman ettim beni sana kavmine inandırın Rabbine ama bak Firavun da yani ilahlık taşıyan, haş Allah'ım diye tanrılık taşıyan Firavun ne yaptı? O da baktı ki deniz birleşiyor aşık deniz böyle. Kız deniz. O zaman kapanı sevgi o inandı Allah'a inandı dedi ama el-an kasimin kabile. El-an sen tabi bak asıl isyan şimdi mi değilsin böyle? Ölümle korktu bu şekilde böyle şey. Yani bir insan, demek ki bir insan normal zamanda bir Allah'ı hatırlası celişe alıyor. Sonra zikir öyle ki abdestsiz oluyor. Mesela kadınlar normal günlerinde okuyamazlar ama zikir ederler. Ederler zikri böyle. Neden? Ölüm geldi o anda. Yetmiş bir kelime şahati. Zikir zamanlar böyle. Abdestsiz, hatta erkek gibi olsun cünüp halinde bile böyle. Cünüp halinde yine zikredilir böyle. Çünkü duramaz, kişi gibi duramaz ki böyle. Yani ne zaman gönül saadetle buna, gönül bir baş, o alime aşık aldım böyle, duramaz gönül böyle. Yani cünüp halinde bir yıkanmadan o arada bile böyle, bir zikredebilir melanızı böyle. Her zaman bilir böyle. Şimdi oluyor melan buraya, ezikürüküm, ben de sizinle hatırlarım melan buraya. Ne zaman? Bir ölüm halinde. Artık kişi ölüm yastığına başını koydu. Ya yolda trafik kazası oldu. Artık ölüm haline geldi. Ayrandı. Kanları akıyor. Artık tabii ölüm sebebi ne olursa olsun ölüm anında Allah kuluna yardım ediyor muhtemelen böyle. Ediyor böylece. Ölüm anında. O kul yalnız kalmıyor anında. Melekler gelir, evliyalara gelir, okulun yanına gelirler. Rabbim rahmeti ona tecelli eder. Rabbim ona korkma kulum dön bana der. Kulum dayandı bana böyle. Ölümün bir de ikincisi kabre girdiği zaman. Kişi kabre girdiği zaman böyle. Herkes dönüyor. Herkes dönüyor böyle. Bayan sana övünür. İşte etrafım, benim şerefim kalabalık da, tanıdığım çok da böyle. Bayan sana övünür. Ama o dostlar kabir kapısına kadar ama böyle. Yani eve gelirler, işte camiye gelirler. Konvoyer arabasına biner, konvoyer takılıyor gelir. Hatta konvoyer cihana giderken bile yolda gelen sigarasını içer ama konuşuyor güle güle gider ama böyle muhtemelen böyle ya. Ne acıdı muhtemelen böyle bak ya. Yani güya cenazeye gelmiş. Önde cenaze tabut, cenaze arabası önde gidiyor. O akrabası, kardeşi, mezhebe, din kardeşi, komşusu o götürülüyor. O hiç böyle fosfor sigara çıkıyor araba içerisinde. Telefonla dağındım, boş şeyle konuşur. Nereye kadar? Kabir kapısına kadar. Hele hava soğuk yağış oldu mu da herkese bakar, hoca çabuk kısa kestire bakar böyle. Yani dua kısa kısa kesti çabuk böyle böyle. Uzun kulağın biraz böyle herkes başlar, birine bakıp kızma başlar. Böyle. Kısa kessin, hemen pat götürür. Peki o ne olacak orada? Ne olsa olsun. Ne olsun? Ama kul Allah ile arası ise dünyadaki Allah zikrediyorsa onu böyle bırakmıyor. Bırakmıyor böyle ya. Mülkündeki melekleri giriyorlar tabii soru sormaya. Hatta öyle Allah'ın kulu bırakır Celle Celaluhu böyle bulacak meleklere. Meleklere bırakır sormayan kulun bir şey. O beni unutmadı. Böyle bulacak. Kuluma sormayan bakan. Unutmadı kulum beni böyle. Meleklere gelecekler. Ruhlara gelecekler. Yörende yakına gelecekler. İşte onlar nedir? Oradaki gerçek dostlar. Kim orada dostu varsa, evliyadan, meleklerden, ruhlan varsa, dostu varsa, onlara geliyorlar buna. Melek, onun kabri bir bayram coşkusu oluyor onun kabrinde. Ölen kişinin kabrinde böyle. Cennetin bahçeye dönüşüyor. Cennetten pencere açılıyor kabrine. O kabir genişliyor. Yeşillik oluyor kabrin. Kabir yeşillik oluyor. Üçüncüsü, kabirden kalktığımız zaman. Kabirden kalktığı zaman be. Ne zaman bu? İkinci sur, üflendiği zamanlar, yeniden diriliş yani. Ne diyor buna? Velbâsı bâdel mevti diyor buna. Velbâsı bâdel mevti. Ömründen sonraki yeni bir diriliş. Bahsı, kabirden kalktı böyle. Diriliş böyle şey. Nasıl insan dirilecek? İnsan dirilemez ki. Allah diriltiyor. Nasıl dünyaya geldi? Biz mi geldik dünyaya? Yok değil mi? Tamamdır. Ana karnında neydi insan ana karnındaysa? Bir damla su insan ana karnında böyle ya. Su daldığı önce bir kan kutusu haline geliyor. Hücre oluyor, biliniyor. Parçalarındaki etler, kemikler, şu iskelet oluyor. Organlar oluyor ana karnında. Aşama aşama ve aşama aşama böyle. İç dışı organlar oluyor böyle. Onun rızkını veriyor. Onu kim yaratıyor? Allah aşkına bir daha nasıl tanıyor? İnsan yaratmak. Kim ona gücü yeter? Kim ona kuvveti yeter bunların böyle? Yani. Mesela bazı ona karnındaki yavru bir icabında bir özürlü oluyor. Tabi günümüzde bir görünüyor bu cihazlara görünüyor. Bunu doktora görüyorlar. Peki düzelt bunu düzelt. Bunu karışamıyor değil mi? Karışamıyor bunlar. Meteoroloji haber mi? Meteoroloji mesela. İşte kar geliyor, soğuk havası geliyor. Önlem alın. Ya sen önlesen sen bunun gelmesini. Önle. İşte Kafkas'tan geliyor, Sibirya'dan geliyor, Doğu'dan geliyor, Bat'tan geliyor böyle. İşte soğuk havası, sıcak havası geliyor. Geliyor diye böyle. Önlesen bunu. Yok, önleyin muhtemelen böyle. İşte kabirden kalktığımız zaman ne olacak? Gidecekler, melekler gidecekler. Melekler. Melekler. Dikler ne diyecekler bunlar? Ella tehav ve la tahzunu. Ve bir şey bir cennet. Ya melek diyecekler böyle. Tabi kişi korkacak o anda böyle. Uykudan uyanmak iyi hal olacak o anda böyle. Kişiler de böyle. Kıyamet ilk surda Rabbim uyuyacak ruhlara. Uyuyacak ruhlar. O anda azap duracak ruhlar böyle. Uyuma hali olacak. İkinci surda muazzam bir gürültü be. Sanki hem kulağın dibinde. Bin mekanın karib mi lan buyuruyor? Bin mekanın karib, Senin kulağın dibinde böyle su üflüyor böyle. Çınlıyor böyle. Yerde şınlıyor, sarsılıyor böyle muazzam böyle. Birden kalkacak kişi uykuda uyanır gibi bakacak ki ne gün bugün? Oh! Hesap günü bugün muhtemelen böyle. Hesap günü. Tabii korku tam böyle zirvede onda gecikler melekler buna şimdi bunlara. Böylesin ama. Diyecekler korkma. Mahzun da olun, üzülme sakın böyle. Ve sen cennetsin diye buna mücadele tamam böyle böyle. Hep buna neye bağlı? Dünyadaki yaşantıya işte bağlı. Tamam böyle. Yaşantıya bağlı. Yani Allah hatırlamaya dünyada böyle. Diliyle farzları vakti gelen anlamı yapmak bunları. Haramdan kaçınmada. Haramdan kaçınmada. Mesela haramlara bazı çok onu fazla yaparlar. Gıybet mesela. Onu bunu arkasından dedikodu, konuşma. Bunu kim yapar ise bunun? Bak değil mi sen muhtemelen? Hatta bazen anlar mesela. Ya sabah konuşan hoca olduğuna o zaman şöyle, bir zaman böyle şöyle böyle böyle de. Bakın bak değil mi sen muhtemelen? O zaman öyleymiş ama Allah bunu affetmiş, dönmüş işte, dönebilmiş bu. Dönemez ki böyle. Dönemeyen var. İşte yaşlanıyor. İki bütün oluyor, gözü görmüyor, kulağı işitmiyor. Ama dönemiyor bu insanlar. Nasip olur bunlar böyle. Yani zaman yapmışsa bile demek ki o tevbe etmiştir, bela dönmüştür. Demiş, namaz için güzel kılar, tevbe istiğfar eder, Kur'an okur, hacca neyse işte gider, görevini yapar. E onu efendim işte İslam bu böyleydi. Sana ne onları muhtemelen böyle. Ben de onları muhtemelen böyle. Yani dünya dostları dünyada iken en fazla cenazeye gelirler, İşte oturup konverlerinde yazın hava güzelse iyi, mezarlıklar yeşil güzel oluyor böyle. Havada eser mezarda genelde böyle. Oturup öbek oturular böylece, oh güzel adam böyle. Ama soğuk, kışta karaldığım değil mi, yağmurda olduğum böylece ne olsa onun karşı gelmeye böyle. Yani çok garip oluyor kalan kişi böyle. Herkes dönüyor. Onlar görüyor mu? Görüyor. İnsan ölmüyor ki insan. Ruh ölümsüz böyle. Beden şuraya böyle. Ruh ölümsüz ruh böylece. Yıkayanı görüyor. Kefeni, gidireni görüyor. Tabuta, tabun taşıyanları görüyor. Namazı kılanları görüyor. Mezara onu kim indiriyor? Hepsini böyle görüyor muhtemelen böyle. Hepsini görüyor böylece. Eğer iyi insansa yalvarıyor dünyadayken daha. Yani daha giderken mezara böyle. Tabutu kalkarken camide, meşri, şey, namaz kılınan sıra böyle. Neydi yalvarıyor? Kaddimuni, kaddimuni. Beni çabuk götürün, çabuk götürün. Yerini gördü çünkü. Günahkarsa eyle tesliye bu nebi. Nereye tutun beni? Götürmeyin beni böyle. Tepiniyor böyle. Ruh yani böyle. Şafiyor böyle. Ama işten tabii geçiyor. Ne olur götürmeseler? Şürü kokar. Leş olan muhtemelen ya. Leş olan böyle. Yani en çok 36 saat kişi öldü mü ölüm katılığı başlar. Ölüm katılığı ne böyle. Kişi öldükten sonra önce alt çeneden başlar ölüm katılığı. Çene ve katılaştır. Üst çenedeyken böyle yüzünden bütün bedende ölüm katılığı böyle. Hem morarma ölüm katılığı böyle. Kas katı böyle. Onun için ölen kişi ne yapılır? Altına hemen bağlanır böyle. Geniş bir şeyle bir türbenle alttan ve alınır. Baş üstünden sıkışı bağlı böyle. Ağla çıkamaması için böyle. Çünkü ölüm katılığı başladı mı ve kapanır. Bu 30 saat sürerdi. Havaya göre kışın biraz daha uzun sürer. Yazın daha az sürer tabii bu. Bu ölüm katılığı sonra gevşeme başlar. Gevşeme başlar ama o zaman ne olur? Çürüme başlıyor, çürüme atıyor. İnsan dene var akşam atıyor ya. İnsanın başı bir damla su, pis su. Sonra daha hemen bak çürüme başlıyor. Çürüme başlıyor böyle böyle. Çürüme başlıyor. Onun için insan kabre gömülüyor. Görülmemesi için böyle başlıyor. Mesela kabre insan gömülmese dünya leş olur böyle atıyor. Kokusundan durulmaz böyle atıyor. Kokusundan durulmaz böyle. İşte, zavallı insan değil mi böyle? Başı ne, sonu ne? O zavallı kendi kendine gururlar, büyüklerine kendi kendine böyle, oh, böyle malı mülkü varsa, şusu busu varsa, böyle gücü kuvveti varsa, çevresi varsa, büyük kafa, dik kafası böyle. Kimseyi beğenmez, benim der böyle der ama azarsam can almaya gelince İki el teslim olsun böyle. Yok böyle. İki teslim böyle. Kim olsa olsun böyle. Veşkürülli mela tekfürü mela buyuruyor. Veşkürülli mela buyuruyor. Kullarım bana şükredin. Şükür. Allah şükür gerekiyor. Allah şükür rica böyle. Neden? Yaratan o. Yaratan o böyle. İnsan mesela akıl olabilir. İşte karşılığına gülmemesi gerekiyor. Aklarına basın bayrak edin bir ama aklı. Ama akıllı ama neden aldı parayla mal aklı? Öyle yardım mı? Fırsat mı? Bak Sabancı'nın oğlu mesela akıl yok değil mi? Mesela kötürüm mesela. Sebebi çok. Böyle. Yani trilyonlar ve merazı çünkü iyi olsa böyle. Ama fayda etme bakın böyle. Fayda etmeye böylece. Onun için kişi akıllıyım. Ya olmaz. Efendim boyun boşluğum güzel, kuvvetliyim, şudur, malı mülküm var. Emanet. Emanet mi derimde? Emanet araba. Ev kiracı emanet böyle. Ev tabun var olsun. İsterken insan tabun olsun böyle. Tabu çekmiyor ki orada bana. Kimse elini götüremiyor böyle. İşte arabasını götüremiyor. Nereye biniyor? Tabu tek insan böyle. Hepsi emanet aslında böyle. Anahtarı da verseler, tabu da verseler, senet de verseler, eline verseler. Boş bunlar böyle. Kişi öyle insan var ki yeni ev yapıp içine giremiyor böyle böyle. Yeni ev giriyor. Öyle birini gördüm muhtemelen böyle. Ama çok titizmiş böyle. Çok titizmiş böyle. Ustalar durmadan karışıyor böyle. Olmadı burası kırın, burası tekrar yapın, şöyle yapın, böyle yapın, kale bulur, sökün, şunu bunu bu kadar titiz bu şekilde böylece. Artık badana badana neyse hepsi bitiyor. Ondan sonra gel diyor, bir göre bakalım diyorlar şimdi artık bitti diyorlar böyle. Böyle bir görünce bir kalp krizi geliyor muhtemelen böyle. Düşüyor orada. Oturuşta muhtemelen böyle. Ya. Tapusu var o kadar şey yaptı ama diyen benim hatıramda. Demek ki bütün mesele o kabrin aydınlanması, nurlanması kabrin böyle. O da neyle? Ameli salih ile böyle. İbadetle, zikirle, namazla, Kur'an'la, sohbetle Allah'ına çalışmak ile. Allah'ına çalışmak da gerekiyor böyle. Allah yolunda yaşanıyor böyle. Yani dine çalışmak gerekiyor böyle. Bir insanı kurtarmak gerekiyor. Şimdi mesela bir deniz kenarında, bir akarsu kenarında bir kişi namaz kılıyor. Ya cemaat kılıyorlar mesela. O toplum mesela Beşanlı Müslüman. Bir kıra gitmişler, havalimanına gitmişler, pikniğe gitmişler, Müslüman kişiler. Cemaat yapıp namaz kılıyorlar böyle. Biri suya düşmüş. Suya düşüyor ya da annesi mesela neyse çocuğunu gördü. Bağırıyor, imdat diye kurtarın yavrum gidiyor böyle böyle. Ne gerekiyor? Bunların namazı bozması bunlara farz mı bulmak? Bozması böylece. Yani ben namazdayım. Yok boz. Namaz terk gene kılınır. İcabında namazın kazası olur. Ama can gitti çıktı mı geri gelmez. Bak farz mı tabi böyle böyle. Farz mı böyle. Ne yapacak? He namazı bozacak bunda. Koşacaklar. O kurtarmaya bakmadan böyle. Kurtarmaya. Ya da mesela yangın oluyor mesela bir yerde. Yangın oluyor. Bunlar gördüler bunu. Bundan bunu gördüler. Ne yapacaklar? Namazı bozacaklar. Oraya gidecekler böyle. Yangın söndürmeye haber verecekler. İşte gerek yapacaklar bunlara böyle. Olması gerekiyor böyle. Şimdi bu dünya hayatını kurtarmak için bu. Geçici hayatını kurtarmak dünyadan böyle. Bir insan ebedi hayatı var. Olmadan ne olacak? İşte en büyük sıhhat da burada muhtemelen böyle. Yani bir insanı kurtarmak böyle. Kişi Allah yoluna değil. Harama gidiyor, namaz ikisi, şunları bunları yok. Ya komşudur, arkadaşıdır, amca dayı olur mesela. Her neyse görüşü, iş arkadaşıdır, bir şey, estağfurullah bir şey verirdi. Ne gerekiyor? Onu ilgilenmek onlara mı gerekiyor bana? Onu kurtarmak gerekiyor onlara böyle. İcabında onu gider koluna girer işte selam verir. Ama tatlı dille böyle. Yani ürkütmeden, kızdırmadan bir tepki yapmadan böyle. Çünkü kadar tepki yaparsa daha İslam'dan kaçar suğur bu sefer. Yani böyle. Onu gönlünü yaparak efendim çay ısmarlayarak ne yaparak böyle onu uğraşmak böyle. Eğer bir insan bir kişiyi böyle kurtarabilirse bak, yani bir insan mesela boğulmakta olan bir kişi kurtarsa onu ne oldu böyle? Onu hayatı kurtardı böyle. Hayat boyu onun sevabını oluyor böyle. Ya kişi ne olursa ahireti kurtarsa ne olur böyle? Ebedi hayat muhtemelen böyle. Ebedi hayat böylece. O kişiye cennet vacip oluyor atışa böyle. İki kurtarmak bir kişiye böyle. Yani efendim işte bana ne, o da kılsa aklı yok mu? Yok, var aklı var ama kullanılmıyor aklı yerinde. Tamam. Silah var ama askerin mesela ama dalmış, telefona dalmış, şeye dalmış böyle, mevkiden dalmış, düşmanı vuruyor böyle. Evet, silah var ama kullanamıyor silah yerinde böyle böyle. Onun için demek ki bir İslam'a çalışmak da gerekiyor böyle. Baştan kurtarmak gerekiyor böyle. Müslümanların çoğalması böyle. Zaten en büyük görev peygamberlerin cihat, hizmet, tebliğ yani böyle. Peygamberlere göre böyle. Bunda peygamberin sevabı var bunlara böyle. Ama ne var? Ürkütmeden. Mevla buyurdu, Musa Aleyhisselam buyurdu. Kulev kablen leyyine buyurdu. Ve kula lehü kablen leyyine. Kula ikiniz deyiniz. İkiniz kim? Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Lehü Firavun'a. Onun daveti gidin, çağırmaya gidin. Ama nasıl? Kablen leyyine. Kavl söz. Le mülah yumuşak konuşur böyle. Yumuşak böyle konuşur böyle. Yumuşak konuşur ne oluyor böyle? Tepki az olmamıştır. Şimdi bir anne mesela çocuğuna gel buraya desin ben geliyorum. Olmaya gelir misin? Gelirim anneciğim. Bakma sen böyle. Yani davranışa göre tepki olur böyle böyle. Bir insan mesela buyur musun lütfen gelir misin deyince böyle gelme böyle. Gel buraya deyince o da kızamadan böyle böyle. Böyle bunca kalp kırmadan böyle onun anlayacağı bir dille baktı ki böyle dinlemek istemiyor anda. Bir de o anda durum müsait değildir kişinin böyle. Bir sıkıntısı vardır, gönlü dardır, bir şey vardır böyle. O anda kafasına girmiyor, dinlemek istemiyor. Ama zorlama gelmez. Böyle bunun bir zamanı bulmak gerekiyor. Böyle bir şey tabunda. Onun bir zamanı bulmak gerekiyor. İlgilenmek gerekiyor bunu. İnsan kitap verilir mesela. Şu olur, bu olur ve gerekiyor. Mutlaka İslam'a dine çalışmak gerekiyor muhtemelen İslam'a. Ömer Han buyuruyor, Veşkülli. Bana şükredin Mevlam buyuruyor. Şükür. Mevlamıza böyle. En büyük şükür iman nimeti. Elhamdülillah Müslümanlar doğduk böyle. Allah korusun. İnsan doğabilir de mesela bir Hristiyan Yahudi olarak doğabilir insan böylece. Bu alan bize nimeti elhamdülillah. Doğuş İslam'a doğduk elhamdülillah. Sonra insan tabii bedenin sağlam olması, sıhhatli olması. Sonra bir de Türkiye'de şu anda bir ortam var elhamdülillah böyle. Yani güven ortamında. Din kardeşlerimiz evinde oturamıyorlar. Her an bombalanabiliyor, şu oluyor, bu oluyor, oradan kaçıyor. Evini bırakıyor, dükkanını bırakıyor, işini bırakıyor, her şeyini bırakıyor. Çoluk çocuğu var, yaşlı annesi babası var icabında, dedesi var yaşlı icabında. Onu da bırakamıyor orada. Eşya alıyor biraz omuzdan bir parça. Çocuğu bir kucağında, birinin elini tutuyor. Hadi bakalım nereye gidiyor bilmiyor ama. Bir de her yer bunu kabul etmiyor Türkiye'den başka. İtip kalkıyorlar bunlara böyle ya. Denizde boğuldular artık. Çarpmışlar bunlara böylece. Bizim Türkiye'de daha çok şükretmemiz gerekiyor. Böyle. İki şey. Karın doyması ve güven. Güven ortamı böylece. Elhamdülillah korkmadan. Mesela depremdeyken bile o deprem olduğu günlerde kişi evine bir şey almaya giriyor ama kaçıyor almaya giriyor. Yeşil evinden böyle. Kişiye şu lazım evde var ama hatta parası lazım. Evde parası var. Gireyim girmeyeyim ben. Sen gir ben gir böyle. Kişi gireyim ben kaçıyor böyle. Oturuyor evinde bir yemek yiyemez evinde o adam. Böyle. Güven başa geliyor böyle. Vela tekfurun. Vela biliyor. Tekfurun nankörlük etmeyiz. Nankörlük vela biliyor. Nimetime şükrediniz. Her anda böyle, her nefes hatta böyle. Her nefeste Allah'ı anmak, Celle Celaluhu, Mevlam'a şükretmek. Bir de her şeyin beterin beteri var bir de böyle. Onu düşünmek gerekiyor böyle. Her şeyin bir de beterin beteri var böylece. Bir gün bir giderken yolda hep bu Allah'a şükredermişler. Böyle bir insan böyle. Ne olsa Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Giderken yolda tabii araba yok, at. Giderken atın nolu bir çakıl taşına böyle kenara basıyor, fırlatıyor, bu yanına geliyor. Sert göt altına alına böyle. Yanına geliyor. Yanına yarılıyor. Kanama başlıyor. Kanı sürüyor. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Hatta gülüyor yanındakiler. Ya bunun şükrü var mı be? Baksana yanan yarıldı. Kıstan havada bağırsa arkasından. Ne gözüme geçeydi diyor. Ne oldu böyle? Bitiremedim. Bu gene yanak geçer bu efendim böyle. Ya gözümü geçseydi diyor, ne yaparız bu böyle. Demek her şeyin böyle, de betirin betiri de var. Bu sebepler. Hakkı Mevlam buyuruyor, ey müminler, aminu sevim bir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aminu, ey müminler, iman edenler melakadan buyuruyor. Ey müminler, yani Allah'ı zikredenler, namazını kılanlar, haramdan kaçınanlar, gönlü uyananlar, gönlü zikri uyananlar, gönülleri, uyananlar, gönülleri. Bütün mesele insan özü gönül. Eğer bir insanın bir şeyi yapmamada gönül istemedi mi, kişi iş yapamazsın. Yapsa hali görmez. Gönül mü? Değil de, mesela bir kız evlenecek. Peki evlenecek. Mesela işte filan kızı sen alalım diyor annesi olsun mesela. Ya kıza bir talip oluyor. İşte ev halkı bunu uygun görüyorlar. Ne diyor kızım öyle? Benim onu sevmedim ben. Benim onu sevmedim gönül. Yani belki boyu posu güzeldir fiziksel olarak. İşi güzeldir. Parası vardır belki de. Arabası evi de vardır belki de. Yani bunlar denince eğer akıllı düşünürse akıl ne yapar? Çok uygun, mükemmel bu derece böylece. Ama gönül ne yapıyor? Gönül sevmedi mi? Gönül sevmedi mi? Öyle kaçarak fakire gider icabında. Yoksa gider. Oraya gider. Ama ne o? İşte ben onu seviyorum. Gönül onu seviyor. Gönül bakıyor. Gönül böyle. Gönül böyle. Bu farklı bir şey gönül böylece. Hatta bir insan gönlü bir şey istemiyorsa onu yapmak daha da hayırlı gönül böyle. Mesela bir yere gidecek kişi böyle. Bir yere gidecek, ya bir işe başlayacak. Önemli bir konuda kişi gönlüne danışacak, gönlüne böyle. Danışacak böyle. Eğer gönül istemiyorsa yapmamak gerekiyor böyle. Yaparsa ne olur? İyi olmaz. Neden? Gönül bunu seziyor. Gönül altıncı duygu, altıncı duygu. Beş duygu, onlar maddeye bağlı. Göz, kulak, tat duyma bunlar, el dokunma bunlar. Bunlar maddeye bağlı bunlara böyle. Gönül altıncı duygu, o madde ötesi aleme bağlı böyle. Mevlam bir ey müminler, İsta'inu bis sabri ve salah. İsta'inu. Yardım isteyin Mevlam. Yardım isteyin bak. Allah Allah. Ey müminler yardım isteyin böyle. Sabretmek, namaz kılmak için yardım isteyin, Allah'tan yardım isteyin. Vesta'inu. Fatih'de var ya Fatih'de. Ve iyâke nesta'inu bak. Ve iyâke nesta'inu bak. İyâke nâbudu. Aynı sana kulluk ederiz Allah. Edeceğiz yani. Ederiz. Aklına geliyor. Ve iyâke nesta'inu. Ama sen yardım isteyin. Yardım et sana kul olun böyle. Yardım böyle. Neden? Engeller, engel. Engel muhtemelen, daha engeller böyle. Biri şeytan böyle. Kişi ne geçiyor böyle? Oyalıyor, oyalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, bir şey yapıyor böyle. Nefis var, nefis istemiyor. Nefis böyle Allah'a secde etsin, teslim olsun, istemiyor bunları böyle. Nefis böyle ölümü unutmuş, Allah peygamber tanımaz, böyle. Kur'an kitap tanımaz, nefis Allah'a korusun böyle. Şey. Vur, kırt, iç böyle böyle. İçtiğini haram yap böyle. Yani başı başı sabık bir hayat yaşama. Nefis buna benzer bu şekilde böylece. Ama sonu ne olacak? Ne olsa olsun. Bunun için ne gerekiyor? Allah'tan celle yardım isteme Allah'ın böyle. Yardım Allah'ın böyle. İsteğimiz aleyhi sallallahu Allah'tan yarışsak. Ve iyâken isteyin. Ve iyâken isteyin. Aman Allah'ım bize yardım et Allah'ın böyle. Şeytanı aşalım. Nefis aşalım. Çevreyi aşalım. Çevre var tabi böyle. Etkisi onunla var bunların da. Aşalım bunları. Yani kulak edelim beraberle. Kulak edelim. Bak burada sabır ve namaz ile var. Hatta burada sabır önce geliyor. Bissabr ve salâ. Sabır, namaz böyle. İşin namaz kılmak için sabır gerekiyor. Namaza sıkılmamak. Camide sıkılmamak. Böyle. Namazda biraz daha fazla, fazla kalmak. Namazda biraz daha fazla kalmak. İnsan namaz kılarken biraz daha ağır kılsa, biraz da uzun okusa, tesbihatını böyle güzelce yaparsa ne olur? Ne kadar namazda kalır, o kadar sevap atıyor ama. O kadar kalıyor. Mesai gibi onlar, değil mi? Mesai gibi onlar böyle. Mesela 5'te şey oluyor, 2 saat mesai yapacak. 3 saat yapıyor, 5 saat yapıyor. Ona göre mesai arıyor onlar böyle. Namaz kılmak için sabır gerekiyor. Oruç mesela, hele uzun günlerde tabii, sabır gerekiyor. Susaması var, şu su var, bu su var artık. Gece sabır kalacak, uykusundan sonra kalkıyor. Sabır gerekiyor bunlara. Sonra gelen felaketlerde sabır gerekiyor bunlarda. Kaybetmemek için bile, kaçmamak için. Tabii Allah insanı yalvarır, dua eder. Yani Allah insanı afet diler aslında. İstemez tabii felaketler. Ama gelince ne olur? O zaman sabırla bunları karşılama gerekiyor derimle. Ben de sabır atı böyle. Bana bilmek gerekiyor böyle. İnnallâhe me'as sabiri. Allah Celle Şah Mevlamız sabreden kulla beraber Mevlam bakmalarında. Allah sabreden kulla beraber Mevlam böyle. Kim sabrederse Allah'ınla beraber. Bir gün Peygamber Aleyhisselam oturmuş bir yerde yan Hazreti bir Sıdık Hazretleri Hazretleri böyle. Oturlar beraberce. Dışarı yerine böyle. Meşre değil. Oradan geçen birisi Hazreti Bekir'i görünce ona bir şeye kızmış. Geliyor Peygamber'in yanında Hazreti Bekir hakarete başlıyor. Hazreti Bekir'e böyle. Hazreti Bekir hakarete başlıyor. Hazreti Bekir Hazreti tabi başlıyor. Hiç cevap vermiyor Peygamber'in yanında böyle. Hiç cevap vermiyor. Bir arada öyle bir şey söylüyor ki artık böyle hiç asıl esas yok. Yani yanlış bir şey. Ona hayır böyle böyle şimdi başımı kaldırınca Peygamberimizin sıra değişti muhtemelen böyle. Daha evvel o kişiye hakaret ederken Hazreti Bekir'e Peygamber gülümsermiş Aleyhisselam böyle. Ve bakıp gülümsüyor bak Peygamber'e böyle. O hakaret ediyor Hazreti Bekir'e. Hazreti Bekir'e önüne bakıyor. Resulullah harbiye tebessüm diyor böyle yapıyor böyle. Gülümsüyor. Hazreti Bekir başını kaldırıp da kendini müdafaya sormaya kalkışınca Peygamberimizin gülümsü duruyor. Peygamberimiz sonra değişik yüzü böyle. Hani bunu fark etti böyle. Hemen tabii kesti. İşte tabii bağırışlar gitti böyle. Döndü. Ya Resulallah. Kişi bana hakaret ederken hepsine gülümsedin ya Resulallah. Ben başımı kaldırdım. Kendimi müdafaya kalkışınca senin gülümsen durdu. Hoşlanmadın yani böyle. Hikmeti ne bunun? Hikmeti. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. O sana hakaret ederken bağırıp çağırırken sen sabrederken Rabbim melek gönderir senin başını böyle. Melek cevap verdi böyle. Aleyke, aleyke, aleyke. Ne dersen kendi başın olsun böyle. Senin başın olsun, senin başın olsun böyle. Dua etti. Ondan sonra kavga hep olur. Kavga böyle böyle. Sen başını kaldırıp kendini müdahale kalkınca dedi ki Mevlam böyle, böyle gel bakayım böyle. Böyle. Onun artık sana ihtiyacı kalmadı. O kendini savunacak. Bırak onu kendi başına kalsın bakalım. Yani hiçbir şeye boş yemedim ben. Hiçbir şeye boş değil böylece. Demek ki sabretme de gerekiyor. Bazen ufak bir sabır büyük bir şey önlere böyle. Bazen ufak bir sabır büyük bir şey önlere böyle. Bazen ufak bir öfke bir felaketleri getirir. Getirir böylece. Allah Celle Celle Mevlam kimle beraber? Meas sabirin hakkını. Sabredenle beraber Mevlam. Kul sabrederken Mevlam böyle. Tabi bu hastalığı olur. Baş ağrır, dişi ağrır, bir şey ağrır böylece insanın bir sancısı olur, ızdırabı olur. Gerekin yapılır. Yani İslam tedavi var tabi bunlara böyle. Ama hemen tabi geçmez, tedavi de olsa geçmez. Ama ne gerekiyor? Ele gele kadar sabır gerekiyor. Peki sabrın hesabı var mı? Var. Ne kadar? Böyle hesap var. Böyle hesap. Hesaba sığmıyor mu sabrın? Hesaba sığmıyor böyle. Hatta insan bir grip olsa, bir titreme gelse kişi, ateş gibi bir titreme gelse, bir titreken oluyor böyle. ağaç yapan döktüğü gibi günah dökülüyor. Günah dökülüyor sana böyle. Şapur şapur böyle. Nasıl sonbaharda bir rüzgar gelir böyle. Ağaçlar yapıp kurumuşlarına böyle şeyler. Ben dökülürler böyle. Onun gibi insan bir hafif bir gripte bile bir hafif titremede günahlara dökülüyor muhtemelen böyle. Yani diş ağrısının baş ağrımış, şey ağrımış. Hiçbir şey boş değil. Bağırmamak, çağırmamak. Ah diyene işte Allah der misin de böyle. Allah'ım, Allah'ım sen bilirsin. Allah'ım tabi dayanılmaz tabi. Bazı zor olur. Sancı fazla olur böyle. Ne gerekiyor? Ya Allah, ya Hay, ya Kayyum, Allah'ım sen bilirsin Allah'ım dedim böyle. Allah'ım. Ama bağırmak, çağırmak, yatağa yık, bak şunu bunları yapmak ne olur? Kim bu zarar? Kendine muhtemelen böyle. Kendine zarar bunların böyle. Bağırmak, çağırmak, şey yapmak, kufa yakın bunların böyle. Bazen hastalığında, doktor başında ama çabalama bazen böyle. Çare bulamaz. Demek ki sabır da gerekiyor. Tabi hastalıkta ve bazen açlıkla imtihan edilmeyle, korku imtihan edilmeyle kullanılır. İmtihan tabi çeşitleri, farklı çeşitleri olur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin oğlu İbrahim ölmüştü. 17 aylıkken çocuklar ölmüştü. Peygamber Aleyhisselam çocuğunu aldı kucağına ölüm halinde. Bir peygamber. Ama karışamıyor ki Allah'ın işine. Allah'ın karışamıyor böyle. Kim yarattıysa, kim o cana verirse o olacak. Yani peygamberi. Hatem-ül Enbiya. Yavrusu ve torunu öyle olmuştu. Hazreti'nin kızı öyle olmuştu böyle. Kucağında yan çekişiyor. Peygamber onu görünce tabii insan o da. İçi yandı. Gözüne yaş geldi ben böyle. Gözüne yaş peygamber böyle. Ben bakıp can çekişiyor kucağında. Sordu sahabe, ya Resulallah ağlıyor musun sen de böyle? Yani ağlamak caiz mi yani? Ağlıyor musun sen de? Gördü ki burası yanar. Buradan yaş gelir. Ama dilini Allah şikayet yok bana böyle. Demek ki bağırmak, çağırmak yasaktır yani böyle. Hele mesela şimdi cihazda bazı yerler anıtlar çekiyor böyle. Bazı yerlerde, yörelerde artık anıtlar şunlar, bunlar. Oraya bir Fatih okusan sen anladın mı sen böyle ya? Oku bir Fatih işte oku. İlaçları oku. Savaşı oku böyle. Allah'a dua etsen değil mi yani? Ölmüş mesela tamam. İçin yanar. Mutlaka iş yanar tabii bak. Öyle buyurmuyor böyle. Peygamber böyle. Burası yanar bak peygamber. Karısı böyle. Burası yanar böyle. Yani ateş düşürü yakar. Yani kalp yanar onda böyle. İçin bir canı ölmüştür. Eşi, çoluğu, çocuğu, neyse mesela yakını böyle. O anda kişi mutlaka işi yanar. Elde olmadan gözden yaş da gelir. Kişinin sorumlu değil mi? Hiç katma öyle. Böyle. Ama ne var ki bağırmak, çağırmak, her anıtlar, avut yapma, avutlar böyle. Artık çeşitli böyle sözcükler, lügatlar, şunlar artık böyle o kadar şunlar artık bir adet olmuş benim böyle. Bunun zararı var muhtemelen böyle. Bunun zararı faydası yok bunlara böylece. Ne gerekiyor anda? İç yanlar böyle, göz yaş olarak böylece dua etme belamıza böyle. Kim olsa mesela Fatih-i Şerif oku, İlahi Şerif oku, Sarp-ı Şerif oku böyle. Allah'ım sen mukabın duru eyle, affeyle günahlarını. O lazım ona. O lazım onlara böyle. Şimdi insan giderken mezara, oradaki oraya baklava götürmüyor kutuyla. Lokum götürmüyor, şeker götürmüyor. Bu istemiyor böyle. Git mezara ağla oranın mezarda. Yok onun faydası ona böyle. İçsin ağla, dövün, saçını başını yırt. Zararı var faydası bunlara böyle. Ne gerekiyor değil mi? Gittiğim mezara önce bir selam, ondan sonra yavaşlayıp böyle. Ezber Fatih-i Şerif oku, İhlas-ı Şerif oku, ne biliyorsan böyle. Sahabe-i Şerif'e getir, hepsi oluyor böyle. Ne biliyorsan böyle. Kur'an'dır bu, Allah kelamıdır böyle. Birini oku böyle, yavaşlayıp güzelce oku bu şekilde. Ya Rabbi Allah'ım bunlara kabul edecek böyle. Kusur affeyle ya Rabbi, hatam affeyle ya Rabbi. Çünkü tam okuyamıyor işte bize böyle. Ya Rabbi bunun sevabını işte peygamber ruhuna, şunun ruhuna, annem babam ruhuna mesela hediye ettim onlara. Onların kalbinin ruhuna da yarabbi derdi böyle. Dua etti mi? Oh muhtemelen bak böyle. Bana böyle. Hastaya ilaç değil mi? Hastaya böyle. hastanede bir yatan bile bir sanıklar gece arasında aman çabuk hemşireyi çağırın bakın bana bir iğne vursun. Bana bir iğne vursun. Demeyin bir bakla versin bana. O anda götürü tepsiyle baktı ve hemen bırak çabuk. Bana iğne vurun der. Bak. Arif insanı iğne vurun bak. İpsi iğne böyle ama bana iğne vurun der. Öyle olur işte mezara öyle böyle. Gittin mi mezara başına gittin mi? Aman bana dua bak. Aman bana dua böyle. Dua edin diyor. Dua eden ne yapıyor? Onu okuyan kişi ne yapıyor? Kendi sevap oluyor ama. Onun ruhuna bağışlıyor. Okuduğu için kendi sevap oluyor. Hatta aynı o yaptığı ibadeti okuduğun sevabını mesela kendi gittiği mezarına bağışlar, komşularına bağışlar, mezarlarına bütün hepsine bağışlar, hepsine gider. O sevap bilinmiyor ama dağılmıyor öyle, parçalamıyor böyle. Hepsi aynı sevap gider mesela. Mesela bir elham okudu, Fatih-i Şerif okudu böylece. İşte annesini buna gönderir, babasını buna gönderir, işte şuna gönderir, buna gönderir. O elham böyle bilinmiyor. Aynı sevap gider. Neye benziyor bu? Ulema buyuruyorlar, güneşe benzerler. Güneşe mesela böyle. Şimdi çıkar bir yazın başlarına, güneşler oturuyor böyle. O da çıkar böyle. Ama efendim güneşim olma sen. Değil mi böyle böyle? Bütün dünya böyle insanı toplansınlar. Hepsi güneş aynı faydalanır. Güneşe güneşler muhtemelen böyle. İşte insanların görevi hayatın değerini bilmek muhtemelen. Hayatın değerini bilmek böyle. Şu ömrü boş harcama gerekiyor böyle. Çünkü ölmek elimize değil. Birbirine karar veremiyoruz. Karar veremiyorum böyle. Daha ölmeyeceğim ben. İşi çok. Oraya dağılmış, buraya dağılmış, karmak işleri var bu şekilde. Bu işte yarım mı kalsın şimdi? Ama belli değil ki. Böyle. Biz karar vermez ona böyle. Ölüm, ne zaman öleceğiz? Nerede öleceğiz? Yok karar vermez ona böyle. Biri vardı, Aziz Camisi'nin cemaatinden rüyasında peygamber görüyor rüyasında. Peygamber görüyor aslında böyle. Buyurun peygamber ozana kalk diyor sahur vaktinde imsaktan önce kalk diyor. Ona uyandırıyor peygamber böyle. Biraz yemek ye, su iç. Oruca niyet et. Niyet et. Akşam diye iftarı beyin yapacaksın peygamber böyle. İftarı beraber yaparsın peygamber böyle. Kalk orijine et, birkaç lokma ye, iftarı benim yanımda beraber yaparız. Hemen kalkıyor, anlıyor, öylece anlıyor muhtemelen böyle. Hemen ne varsa bir şey bakıyor evde, onunla yeme bahane mi kalkıyor, geliyor, ne oldu, ne bu gürültü patlıyor bu şekilde. Peygamberimiz bana böyle çağırdı beni diyor, oruçlayacağım inşallah, benim akşam diyor, bugün önce ben inşallah böyle diyor, nasıl olsun. Hadi be, kanın gülüyor böyle. Bak insan görürse ölür mü insan falan buna bu şekilde böyle. Oradan bu öğleden önce öğle yakın yani böyle hanıma diyor ki sen de hanım diyor banyo hazır diyor. Yani tabii kazanmadan yakılıyor böyle. Sen de bazına banyo hazır böyle diye. Ben gideyim inşallah nasip olsa böyle diye bir tıraş olayım. Ondan sonra diye namaz önemazını kılayım camide. Geleyim diyor. Yıkanayım diyor. Banyo alayım diyor. Atayım, ölüm azayı bekleyeceğim ben böyle yatağımda. Onu o şekilde niyeti tabii böyle. Namaza gelirken karşıya gitmesi gerekiyor yola hemen. Karşı geçerken tam ben de orada yoldayım böyle. Ben burada görmedim, araba fren duydum böyle. Bir araba fren yaptı, Murat taksilerin yeni çıktığı zamanlardı böyle. Bir araba fren, acı fren yaptı, bir baktım böyle. 60 dönüm böyle geriye baktım böyle. Kaldım 60 şekilde böyle. Orada ölmüş araba tabii böyle böyle. Orada ölmüş bir şekilde. Sonra tabii onu söyledim ben mesleği öğrendim bu şekilde böylece olduğunu. Yani demek ki Allah'ın sevdiği kulu muhtemelen böyle. Öleceğini biliyor. Ama bak niyeti değil mi? Tıraş olayım diyor. Öğren namazını cemaatle kılayım. Eve gelen bir banyo olayım, bir yıkayayım, kuş hapsi olayım böyle diyor. Ya uzanayım yatağıma diyor. Azayı bekleyeyim diyor böyle. O niyet o. Ama kader takdir, bunu araba çarpacak mısın? Yani böyle. Yapacak. Allah rahmet eylesin kendisine muhtemelen amin, böyle. Amin. Yapacak. Tabi hanım habire gidiyor. Kadın başı ağlamıyor. O zaman anlayacak kadın anlattım tabi böyle. Komşudan duydum böyle böyle. Onu anlattım böyle böyle. Böyle böyle korumuş kendisine böyle böyle. İşte Allah'ın dostları böyle onlara malum oluyor muhtemelen böyle. Ama tam ne bilemiyorlar böyle muhtemelen böyle. Medine-i Münevvere'de kaldığım medresede biri vardı. Yani talebe değil, yaşlıydı, Buharalı kendisi. Çok mübarek kişi. Öyle fazla insana karışmazdı. Hep ibadette böyle. Ya namaz, ya Kur'an, ya zikrullah. Hiç boşulmaz böyle. Ancak Mecnun Kasabesi konuşur böyle. Hep onunla ibadet kendisi. Bir gün bu kalktı. Yanında yine Buharalı Fahrettin vardı. Fahrettin gel yavrum dedi bana. Onun yaşlı. Ne var amca dedi böyle. İyi varmış Kubar. Kubacağım yakın iyi varmış orada kendisine. Evinde kalmıyor. Gariplerle beraber kalıyor. Bize beraber kalıyor böyle. Melisle kalıyor böyle. Dedi ki Fahrettin'e oğlum Fahrettin bir dedi. Evi sat gel dedim böyle. Evi sat hemen gel çabuk böyle. Neden amca? Ya fazla konuşma. Git evi sat gel hemen. Git hemen rahmetli o Fahrettin. Allah'ın o da rahmetli muhtemelen böyle. O da başka insanlar böyle. Soruyor, soruşturuyor. Bir tarif oluyor, eve sahip çıkıyor. 14 bin riyal veriyor. O anda parayla. 14 bin riyale alırım ben orayı böyle böyle. Şimdi bakıyor ki ev daha kıymetli. Daha fazla yapar. Geldi sordu. Amca dedi, bir müşteri buldum. 14 bin riyal veriyor. Evin daha fazla yapar ama böyle. Ya bekler misin? Birkaç gün bekler misin? Yok olmaz. Saat hemen gel. Çabuk. Saat hemen gel böyle. Hemen saat gel böyle. Gitti. Hemen onu veriyor evi. Parayı getirdi. Götürdü al bunları fakirlere. Hemen al bunları böyle. İşte az onları dağıttı bunları böylece. Niye böyle yaparsın? Şunu soruyor kendisine. Peygamberin şahada bağışlayan böyle burada böyle. Onu oruçlu bunu peki. Oruçlu mu dağıttı böyle? Oruçlu böyle böyle. Yani kaç sene böyle hep duydum böyle. Kimlere böyle hep oruçlu gelin peygamberim buraya böyle. Oruçlu gelin buraya böyle. Oruçlu gelin buraya böylece. O da oruçluydu. Ben onu tabi bilemiyorum ama böyle. Bilemiyor ama bir şey yok böyle. Normal böyle. Öğleki namazın harim şey gitti. Yine gitti böyle. Bir akşam namaza gittim ben o gelmedi. Evde yani medresede bir odası, hek odamız vardı böyle. Akşamımızın böyle kılıyor muhteremler, duasını yapıyor, ondan sonra sana yatıyor, ürüntüsü mü böyle. Hemen, orada hemen beklemedi sabah böyle. Zaten kimse yok böyle. Kimse yok böyle. Tek başlarında böyle. Ondan sonra hemen onu orada temizliği, yıkıyor hemen melis çabuğunu böyle, tabut yolda. Yastığımı da getirmişler şeye. Camisinde kıldım ama kim olduğunu bilmiyorum kim olduğunu. Ona bak böyle. Kim onu bilmiyorum böyle. Bakın cenaze yatsı namazında. Tabi namazını kıldık. O zaman lüksler vardı böyle. Ferde lüks vardı böyle. Karanlıkta cenaze bakıyor böyle. Çok düştük böyle. O lüksler böyle. Mezara, ben gitmedim mezara. Şimdi pişmanım ama bilmedi kim olduğunu anda böyle. Götürüyor tabi kendisini mezara. Sonra öğrendim, medis öğrendim kim olduğunu anda böyle bak. Onu peygamber çağırıyor. Malın mülkünü hepsini dağıt. O da hesabın kalmasın başladı. Peygamber bak muhtemelen böyle. Bir zaten var kendisine böyle. Bir varmış yani. Varmış. Böyle böyle. Kimsiz yok kendisine ama. Varis yok. Varis yok böyle. Varis olsa ama satmaz. Ona vermesi gerekiyor. Onlar da böyle. Hani üçlü birini verebiliyor. Vasiyet yapabiliyor. Varis olursa. Varis yok kendisine. Tek başı olduğu için. Bir arsa motoruna böyle. Sen diyor ona. İsmi hatırlamamıştır. İsmi pekansıyor böyle. Sen diyor. Hepsini dağıt. Hepsini dağıt. Buraya öyle geldi. Hesabım çekme bunu mahşer bunun böyle. Hesabı olarak mahşerimden böyle. Bekleyen mahşerde böyle. Emincene gidersin ben bunu böyle. Buna hesabım çekme mahşerde böyle. Hepsini bunları evim satma. Hem parayı iç. Al bunları. Eşyasına bak onları da. Alın size bunları böyle. Alın bunu. Kim alsın alsın bunları böylece. Ondan sonra açtı namazını kılıyor muhtemelenler. Açmıyor orucunu açmıyor orucunu böylece. Açmıyor orucunu. Açmıyor orucunu. Neden? Peygamber açmadı. İsrar yapacağım böyle böyle böyle. Yani de açması arasında yatsan sonra cennete bakıya deme. Oraya İmam muhtemelen böyle. Tabii ölümde var mı? Bak böyle. Ben ne yapacağım böyle. Allah her nasip etsin inşallah. İmanı kâmil etmek inşallah. İlla Teala Fatiha. Allah'a emanet olun.